سبوت اگر نشانه یه رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویای تو را. نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیرای تو را. به دلم نقش وفا خطوط مژگان تو زد به شبم رنگ سحر فروغ چشمان تو زد به چشم مستی بخشد ز عشق اثر میبینم ز جلوه فروردین شکفت پر میبینم سکوت گویان تو را نگاه گیران تو را. چشمانت بود آینه ای روشن چون دل اهل صفا تصویری ز سیمای سحر میخندد در این آینه ها تو کبوتر برد نامه یه دل به هوایت زند پر که مگر شبی آگر ذهن گامه یه دل جمان برم که خاطر تو رضای عاشقان پسند دل تو هر چه خاطر من طلب کنم همان پسند سکوت اگر نشانه یه رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویای تو را. نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیران تو را. به دلم نقش وفا خطوط مژگان تو زد به شبم رنگ سحر فروغ چشمان تو زد به چشم مستی بخشد ز عشق اثر میبینم ز جلوه فروردین شکفته تر میبینم سکوت گویان تو را نگاه گیران تو را سکوت گویان تو را نگاه